کربلا کربلا کربلا کربلا جا رہا ہوں میں سوار بن کے کربلا جا رہا ہوں میں سوار بن کے کربلا جا رہا ہوں سلا پہ میری بنے مظاہر پرشک ہے مولا سنبھال لینا مجھے سبیل ہے زہرا کے واسطے نوحوں کی کچھ اذانے ہیں اکبر کے نام سے یہ کیوں کہوں سفر کی تھکن اب تو دور سے فہرست دوستاں میں لکھا جا رہا ہوں رضا کی میں لے کر چلا بیاض حدیث قصہ کی میں جو آپ نے دیا تھا وہی راستہ میرا غازی نے ہاتھ تھام کے راستہ بنا دیا از خود ہی کربلا کو بڑھا جا رہا ہوں پر لیے صدا پرسا قبول کیجئے اے بانی عزا غم سے فرات درد بنا جا رہا ہوں کے عرش عزا ملی. میں نوحا خواہوں کرتا ہوں زہرا کی نوکری، دنیا کے تختوں